Lisbon. Tags is reading 400 plus 1. Standby for. Hallo. Mag ik je? Oh, nee. Just a shitter. Nou, ik dacht ik ga even die meneer aanspreken, maar die was op weg naar een boodschap. Dus dat gaan we even niet doen. Ondertussen zijn we op het no-border camp en zijn hier allerlei grappige voertuigen. Waaronder een gewoon Volkswagen campertje, maar ook een hele mooie gele camperbus met een hele mooie voordeur. Een echt houten voordeur met zo'n kleine raampjes, met 8 kleine raampjes. En een soort slaapkabine, zo'n uitklapding van de tropen. Bovenop de cabine, dat is een Mercedes-bus. Zonder verdere directe kenmerken of zo.